Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. Er vi på vej mod en recession? Ja, det er et spørgsmål, som mange investorer og økonomer tumler med i øjeblikket, i takt med, at inflationen banker i vejret, krigen i Ukraine rammer økonomisk vækst, og ikke mindst fordi centralbankerne er i gang med at sætte renterne aggressivt op flere steder. Forhåbentlig kan vi blive lidt klogere på det store recessionsspørgsmål her i mandagens udgave af Millionærklubben, for jeg ringer senere i programmet til finanseksperten Jesper Rangved fra Copenhagen Business School, der netop har lavet en analyse af, hvordan man kan forudsige recessioner. Om lidt ringer vi også til Jakob Pedersen, der er chef for aktieanalyse i Sydbank. Vi skal snakke lidt om, hvordan danske aktier rejser sig oven på det her rædselskvartal, der var de første tre måneder af året, hvor C25 faldt næsten 10%. Og som sædvanlig om mandagen, så har jeg jo dig, Lars Svendsen, med i studiet. Ja, godmorgen. Godmorgen til dig. Du er jo økonom. Har du haft en god weekend? Ja, har du haft en god weekend? Ja, der er sådan set. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Hvad er kedeligt? Nå, men sådan generelt kedeligt. Når jeg møder andre mennesker sådan ude i samfundet, så siger jeg altid til dem, har du oplevet noget interessant? Så midt og jeg er omgås meget kedelige mennesker, så siger de, nej, der sker jo ikke en skid. Nej, det er ikke helt den opfattelse, vi måske har her i Millionærklubben, når vi står hver dag og kigger på aktiemarkedet og renterne og krig og jo, centralbanker. Men der sker mere på vores marked, og det er det, der sker over i Ukraine, det har sit eget rum. Men sådan, i sådan det almindelige samfund, så virker det nærmest, det jeg kan observere nu, og jeg siger det faktisk seriøst, jeg tror ikke, at jeg omgås mere kedelige mennesker end andre, at det kører altså lidt i slæbegear. Hvad tror du, går vi og venter på et eller andet? Ja, det er som om, at vi alle sammen sådan lidt, vi bliver sådan lidt halvlarmet op i knuppen. Først var det corona, og nu er det så det her Ukraine. Og så ser jeg, at verden er ved at gå halvvejs nedenom og hjem, og vi bliver sprunget i stumper og stykker. Det er som om, så er der ikke sådan så meget lyst til fuld fart frem, og nu skal vi dit, og nu skal vi dat, og alt muligt. Lars Svendsen, hvad går du og venter på så? Ja, det ved jeg heller ikke rigtigt. Jeg ventede jo lidt på, at verden skulle blive lidt bedre, og det derovre i Ukraine kan få en, at russerne kan få et knæk, sådan at tingene begynder at køre den rigtige vej, og ikke den forkerte vej. Og det er jo også det, der er problemerne på aktiemarkedet, at hvis du kan se noget, egentlig kører den stadigvæk den forkerte vej på en eller anden måde, og ikke begynder at vende, og der ikke er, du kan ikke sådan øjne, hvor vendepunktet er henne. Så er det jo, man skal passe på. Men aktiemarkedet synes jo, det er vældig fint at sige pyt, hvad med det. Det skal nok blive godt. Det har i hvert fald været nogle rigtig gode uger, og man kan også sige, altså for dig her i Millionærklubben, Lav, der har det jo også været nogle gode uger. Du fører lige nu vores konkurrence her med, hvem der klarer sig bedst med deres portefølje. Du er oppe 5% for 2022 indtil videre. Ej, juniorbordet fører faktisk. Men de kom lidt senere ind i konkurrencen, så de missede lige sådan 5-10% fald der. Men er de, hvad vil sige, de voksne investorer, der er du den, der fører lige nu. Og du siger, du er oppe på 261.000? Ja, jeg ligger på 261.000 og 8 kroner i det øjeblik, ja. Og hvad er din hemmelige opskrift så? Ja, det er jo også det, der jeg sidder nogle gange, så ved man jo ikke rigtig, hvad der man selv kommer til at lave, men Men min opskrift er jo egentlig, at jeg ligger i, det er jo mest olie og tank og skibe. Skibe er jo begyndt, og det er jo så tankskib, jeg har ikke herinde, begyndt at kravle op af, fordi alle finder ud af, at vi mangler noget olie, og der skal slæbes noget herover til Europa, ikke USA, men til Europa. Og det er det, der er brug for, så de aktier begynder at køre lidt op af, men jeg har jo stadigvæk nogen, der ligger halter lidt. Vinden er også vendt, for vil jeg så sige, for Bavaria Nordic, og lidt måske også nu for Sealand. Det er jo sådan to bioudviklingsselskaber, som har fået en ordentlig nedtur, og så kravler de op igen. Ikke? Men så er jo en sådan lille perle, som er blevet glemt i det hele, som ingen vi taler ikke om, men det er jo Gomspace. Fordi altså, Gomspace laver jo mini-nanosatellitter, hedder det. Og det er jo sådan nogle, som fattigrøvsnationer, som Danmark for eksempel, kan bruge til at overvåge. Vi bruger det faktisk på Grønland, hvor de fiser hen over, mens de store, der svæver ude i de der 40.000 km ude af, hvad det er, geostationære satellitter, står det samme sted altid. At de koster jo sådan 5 milliarder, 1 milliard dollar stykket, og de der, de koster 1 million euro, ikke? Så det er jo sådan noget, hvor vi kan være med, og det burde jo få gang i det, når, for at finde ud af, hvad sker der i Ukraine, hvad sker der rundt omkring, fordi de pendler rundt omkring. Ved du hvad, det er faktisk gamle atomraketter, man skyder dem op med, fordi de blev jo sådan lidt obsolete, som det hedder på dansk. Altså, de kunne ikke rigtig bruge dem til noget. Og så sagde kineser og dem over i Kazakhstan og sådan noget, vi har nogle gamle raketter, kunne ikke bruge dem til at fyre sådan nogle op i luften, det gør de så. Men til lavpris, det er jo nærmest skrot, eller bliver til skrot, hvis det ikke de bliver brugt. Men faktisk er han jo en af dem, som kan levere noget af det, som verden efterspørger. Og det har været rigtig godt for din portefølje. Ja, og jeg er ikke rigtig rykket endnu. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til din portefølje, hvordan du har klaret det godt i år, eller også spørgsmål til Jesper Rangved, som vi ringer til senere, og Jakob Pedersen fra Sydbank, så kan I sende dem her ind til mig i studiet på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Lav, inden at vi får Jakob Pedersen med på telefon, så skal vi også lige se, hvordan markedet er åbnet i dag, den her mandag morgen. Ja, vi er lige på den gode side, men eller ikke mere. Det er sådan lidt, lige på, nej, nu er vi nede med 1 promille lige i sekunden, nu har vi kørt den anden vej, men det er, altså det her nul fis, hvor der ikke rigtig sker noget. Og Kina skulle være lukket, har du fortalt mig? Ja, Kina er lukket, fordi der er helligdag derude. Ja. Og der er jo faktisk rigtig meget snak om, hvad der sker i Kina i øjeblikket, fordi coronatilfældene jo simpelthen spreder sig så hurtigt. Her over weekenden var der jo de her groopvækkende historier om familier, der bliver smittet op, små børn, der bliver fjernet af deres forældre, fordi de bliver testet positiv for virusen. Så det er jo i hvert fald noget, der bliver snakket meget om. Men er det noget, du følger med, når du investerer, Lav? Altså, hvad der sker med corona i Kina derude? Nej, nu er det ikke for at være uhøflige over for kineserne, og hvordan de skaver sig jo noget mere, og det er egentlig det eneste, der bekymrer mig om corona, det er, at corona påstås at være kommet fra Kina, så de burde jo vide, hvad det er. Og de går jo fuldstændig mok hver gang, de hører om corona. Det går jo tyde på, at de der ved, hvad det er, eller må man formode ved, hvad det er, det fandt hende damen inden for Hillerød jo aldrig ud af. Jeg har læst hendes bog på at finde ud af, at hende, der var coronadetektiv. Det lykkedes ikke rigtigt som at være coronadetektiv. Så vi må læse coronadetektiv 2, hvis der kommer sådan en. Men så den kan I godt springe over. Men beklager meget. Men altså, så har jeg spildt noget tid på det, og så bliver det. Jamen, du har lige sagt, at du går og keder dig lidt, ikke, og venter. Jo, så det gør måske ikke noget at læse nogle bøger. Jeg troede, jeg ville få svaret på det. Det fik jeg jo ikke. Men det er da meget underholdende bog, men det er ham der ghostwriteren, der har skrevet. Det er jo ikke hende, der har skrevet. Det er en ghostwriter. Sådan er det jo. Han har lige givet den lidt rigtigt. Hvad er det for en bog? Hvad hedder den? Den hedder Coronadetektiven. Coronadetektiven. Det er så hun er dygtig nok. Hun bliver i hvert fald rost meget i bogen. Af ham der, men hvad hedder det, men der er bare ikke noget svar på, hvorfor. Det fortabte sig. Men pointen er, at kineserne må jo, hvis der er nogen, der ved det, ved de det. Og de er skide hammerne bange for det der, og det er jo ikke så godt, at de er så bange for det. Det er derfor, jeg så siger, det er det værste signal, der er omkring corona. Og så har den jo muteret 100 gange, og, eller flere tusind gange, og så er vi nået med noget, som heldigvis ser ud til at være mildere, og så æbber det ud. Men kineserne går i baglås. Der, hvor det generer mig hen, det er jo, hvis det kommer til at påvirke med nedlukninger, og havnene bliver lukket derude. Og, altså, de rigtige, man lukker en havn, gør jo ikke noget, men hvis du lukker Shanghai og de næste to står nedad og Hongkong, så det er så charmen ved siden af, eller hvad den hedder, det er, nej, ikke sammen, den hedder jo Shenzhen, så er det er altså ikke så godt, fordi så bliver der jo kugge i det her forsyningskæde. Og det har vi jo oplevet rigtig meget med. Vi har haft tomme hylder flere steder. Ja. Folk, der skulle købe biler, cykler, fjernsyn, har oplevet, at der er mange ting, der de ikke kunne få. Lav, der er også nogle mavesko, for eksempel. Mavesko? Ved du, hvad det er? Nå, ja, det ved du ikke. Jo, det ved jeg godt, hvad. Der er også et par danske aktier, der har været i vælten her til morgen, fordi nogle af de store analysehuse har været ude med nogle nye anbefalinger. En af dem, det er Danske Bank. Det er børshuset Keefe, Bruyette og Woods, der har hævet Danske Bank til det, de kalder market perform fra underperform, altså en slags neutral anbefaling. Kursmålet er steget til 130 kroner. Er det noget, Lav, vi kan se Danske Bank-aktien her til morgen? Ja, nu er jeg lige røget over på en eller anden, der mener, at jeg skal handle aktier her, men det skal jeg ikke. Det mener jeg ikke, den har gjort noget særligt. Jeg har i hvert fald ikke bemærket den på den store liste over, hvad der sker udsving. Nej, jeg kan se, den stiger 0,3%, så det er ikke noget, der sådan rigtig Noget rigtig stort, og det er jo også sådan en, hvad kan man sige, Danske Bank, jeg kommer jo ud af skoven før eller siden, men det virker bare som 117 koster den, at der er lidt langt ud af den der skov, ikke? Og jeg tror jo basalt ikke, at Danske Bank kom ud af skoven før efter revolutionen i Rusland, fordi det store problem kommer jo den dag, hvor man får en magtomvæltning i Rusland, og så kommer de med og siger, at vi vil gerne have erstattet 350 milliarder, vi er blevet pumpet igennem jeres bank. Fordi de har jo lænset penge ud via, så vidt vi forstår det, via Estland, ikke? Og den skadelige i alt det der, har vi jo aldrig hørt et bjef om. Det er Rusland, der er helt tilfreds. Det er mærkeligt nok. Er det ikke underligt? Jo, det er lidt mærkeligt. Ja, det er lidt underligt. Men er Putin jo på nogle måder også en venlig ven. Han er faktisk en venlig mand. Han kommer ikke efter den danske bank. Han kommer ikke efter den danske bank. Nej, men det lad os lige lukke den der fanulav. Der er også kommet en ny dækning på Vestas. Det er det amerikanske børshus Jefferies, der har indledt sin dækning af Vestas med en negativ anbefaling, en underperform, altså en slags salgsanbefaling med et kurskål på 148. Og det er jo faktisk ikke så langt fra, hvad du tænker, Vestas skal ned. Nej, det er det ikke. Og det er jeg da glad for, at der er nogen, som også kan se. Nogen vil jo så sige, at det ikke er lyset, fordi det er jo lidt mørkt. At vi skal ned og vinde. Vestas bliver lige nu handlet i 210 kroner, så vi snakker immer væk et rimelig stort kurshug her, hvis de kommer ned i 148 eller 150. Jo, men det er jo en analyse, du siger, der har noget kant, så kan man diskutere, om du tror. Og jeg vil sige på den måde, i øjeblikket mener jeg, at Vestas faktisk er en af de aktier, hvor de, som jeg kan høre, hvad de skriver og gør, er mest uenige om, om det er værd at satse på nu, eller man skal vente på, at de får styr over deres butik, og jeg venter på, at de får styr over deres butik. Fordi altså hvis du kigger 10 år frem, så er det jo rigtigt nok, men at den kan være 208 kroner hver dag, men nytter jo ikke meget, hvis vi skal ned og vende i 140, så vil jeg jo hellere vente til vi er ned i 140, så kan jeg ligesom komme til fadet, og så kan de der købe på 208 jo sidde og holde i bordkanten og satse på, at vi kommer op igen, men eller også kan de jo så sælge til mig, men altså at så det er problemet, at de skal, og i øvrigt det gælder jo også deres største konkurrent Siemens Gamesa. Og så har vi General Electric, og man skal også huske lidt et par på om 2 år, cirka, skal General Electric Wind gå på børsen solo. Altså, fordi man vil dele den GE op i tre selskaber. Og det ene af dem bliver vindmøller og renewables, og kaldt, hvad det skal hedde, det ved jeg ikke. Men de kommer, så der kommer også faktisk en helt ny vindmølleakse her om et par år, og det er jo den store klasse, og han har jo så ikke klaret sig så godt, så vidt jeg ved, men så der bliver altså lidt ændringer på det plan, ikke? Men altså, nej, jeg mener, der er urealistisk holdning til det, og danskere er jo på en eller anden, vi lider jo af en psykose om, vi tror, at Vestas er fantastisk. Altså, det er jo en slags folkeaktie, men her altså får du lidt opbakning fra det amerikanske børshus Jefferies. Ja, og nu har vi her med på telefonen i Millionærklubben i dag, Jakob Pedersen fra Sydbank. Du er aktieanalysechef derovre. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen. Tak, fordi du lige vil være med. Jeg synes jo, vi skulle snakke lidt om danske aktier, fordi vi er kommet ud af et kvartal i sidste uge, hvor at det danske eliteindeks 25 fik rigtig mange hug. Det faldt næsten 10% og er det dårligste indeks i hele verden. Jakob, vil du ikke lige starte med bare at forklare, hvorfor det gik så galt for det danske marked her i første kvartal i år? Det gjorde det jo faktisk, ikke? Og det kan godt være, der sidder nogen derude og tænker, at det må da være krigen. Men det har det altså faktisk ikke været. Det, der har gjort ondt på det danske aktiemarked, det er den udfordring, der har været fra årets start. Nemlig, at den amerikanske forbundsbank var ude med nogle meget strammere toner, end det vi regnede med, da vi sad og drak champagne nytårsaften. Og den her frygt for pengepolitisk opstramning med højere renter og færre penge, der bliver sprøjtet ind i det finansielle system, det har en tendens til at gå hårdest ud over de dele af aktiemarkedet, der er dyrt. Og det er det danske aktiemarked. Det har det været igennem lang tid, og selvom det ikke ser dyrt ud nu, så er der stadigvæk langt største delen af fondskoderne, der handler dyrt. Og derfor så startede de danske aktier året med voldsomme fald, og også med at klare sig markant dårligere end eksempelvis de europæiske aktier, som jo handler noget billigere end de danske. Siden Putin så invaderede Ukraine, der har billedet faktisk været andet, og det er jo sådan noget, der er betagende for mig som aktieanalyschef at sidde og kigge på, at de danske aktier falder altså ikke ligegyldigt, hvilken usikkerhed det er, der dukker op på investorernes radar. Når det er sådan, det vi ikke kan lide, det er rentestigninger, så får de danske aktier en på lampen, fordi de er dyre. Men i det miljø, der, som vi så render over i der i, fra slut februar, hvor vi får invasionen, hvor investorerne i stedet for begynder at bekymre sig for nervøsitet og forstyrrelser og den slags for væksten, så klarer de danske aktier så lige pludselig godt, at de faktisk er steget markant siden Putin invaderede Ukraine. Så uro er ikke bare uro, når man kigger på det danske marked, men hvor sætter det os så op i forhold til andet kvartal og resten af 2022? Ja, altså det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi vi ved jo ikke, hvor den her krig der ender hen. Hvis det er sådan, at det er krigen, der bliver ved med at fylde tungest på investorernes radar, så tror jeg for sig, at de danske aktier kan gå en periode i møde, hvor de godt kan klare sig bedre end en sammenlignelige aktier, blandt andet de europæiske. Men det er ikke nødvendigvis det, som vi skal håbe på, fordi det vil formentlig bare betyde, at de ikke falder helt lige så meget som europæiske. I det tilfælde, at vi i stedet for kommer ind i et miljø, hvor krigen langsomt, men sikkert, ligesom bliver noget, vi lærer at leve med, og det er lidt der, vi ser ud til at være nu. Der kan de danske selskaber godt klare sig, noget ringere, hvis det er sådan, at det bliver renteforhøjelser og pengepolitisk opstramning, der ligesom bliver omdrejningspunktet for det, investorerne de kigger på. Så det er ikke sådan, at jeg ser et super stærkt andet kvartal forud for de danske aktier, men hvis det er krigen, der bliver toneangivende på investorernes radar, så kan de danske aktier godt klare sig bedre end aktiemarkederne omkring os. Så det er altså ret væsentligt, om vi kommer ind i et kvartal, hvor det er rentefrygten, der dominerer, eller det er krigsfrygten, der dominerer. Og det er jo svært lige nu at stå og sige, hvad det egentlig er, det kommer til at ende med, ikke? Jo, det er det, men vi kan jo konstatere, at kigger vi rundt på aktiemarkederne, uanset om det er USA, Europa, emerging markets, så er krigen i Ukraine ret beset, i hvert fald kursmæssigt, blevet noget, som vi lever med. Det er ret tydeligt. De her større regioner, de ligger enten lige omkring 0 afkastmæssigt, eller også faktisk i positivt territorie siden invasionen. Så den der, og vi kan også sige, at den der første sådan nervøsitet, der var, hvor det var sådan, at vi næsten for hver dag, der gik, så fik vi et eller andet nyt skrækscenarie banket ind på radaren. Altså enten så var der kamphandlinger ved et atomkraftværk, eller også så troede Putin med øget atomberedskab. Altså de der scenarier, det er ligesom om, at de er ved at være arbejdet ind på investorernes radar, at det er noget, der kan ske. Og du nævnte lige før, Jacob, det med, at danske aktier måske ikke er så billige, men man ser jo faktisk flere steder, der er analytikere, der snakker om, efter det her kurstest, vi fik i første kvartal, jo, så er C25, det ser billigt ud. Hvor ligger du i det? Der ligger jeg bestemt ikke. Men jeg ligger der, hvor det ser billigere ud end mega dyrt, som det var tidligere. Årsagen til, at indekset samlet set begynder at se væsentligt billigere ud, end hvad vi tidligere har set, og at det også nu er billigere end amerikanske aktier, det handler jo ene og alene om Mærsk. Mærsk, som leverer den her eksorbitant høje indtjening, og formentlig kommer til det igen i 22. En indtjening, som formentlig udgør i stedet mellem 40-50% af det samlede indekses indtjening. Og når der er sådan, at Mærsk så handler på en forward P på 3,5, så vægter det bare voldsomt, voldsomt, voldsomt tungt i det samlede indeks. Det er med til at trække prisfastsættelsen på det danske indeks ned, når virkeligheden er, at vi stadigvæk har omkring halvdelen af aktierne i indekset, der handler noget dyrere, og nogle af dem meget dyrere end gennemsnittet af europæiske aktier. Så det er altså alt sammen Mærsk her. Og Jacob, lige et sidste spørgsmål, det er, at vi går ind i en regnskabssæson, der starter om et par uger her i Danmark. Hvad kan vi forvente af den for de danske selskaber? Jeg tror ikke for sig, at vi kan forvente, at meget af den stabilitet og den styrke, som har givet danske aktier optur efter invasionen i Ukraine, at den vil vi se afspejlet igen af en stor del af selskaberne, hvis forretning i og for sig er relativt uforstyrret af det her. Men der vil også være nogle selskaber, det er alle dem, der har aktiviteter i Rusland, som vil ud og så skulle fortælle investorerne, at de her aktiviteter, de er stort set ingenting værd. Så der vil vi komme til at se nogle nedskrivninger. Dem tror jeg ikke kommer til at påvirke de danske selskaber så tungt, som det vi kan se andre steder i verden. Okay, så måske... Må jeg spørge om noget? Har I og tør I have et gæt på, hvor er C25-indekset om et halvt år eller året ud, eller et eller andet tidspunkt? Jeg vil helst nøjes med at kigge et års tid frem, og vi tror stadigvæk på, at C25-indekset ligger højere om et år, men det bliver ikke meget, og det bliver en periode, særligt her hen over det næste halve år, hvor det er sådan, at vi vil se nogle store udsving. Husk, vi står også over for, at centralbankerne sådan på global plan formentlig begynder at trække penge ud af de finansielle markeder. Det kommer til at give noget modvind, og særligt til nogle af de fondskoder, som er dyre herhjemme. Men det vil, altså, hvis jeg fortolker, hvad du siger, at det er jo sådan 0 plus, men når renten er ingenting. Så altså, hvis man sidder sådan, når jeg hører, hvad du siger, med et åbent sind, så vil jeg sige, så er der ingen grund til at flygte fra aktiemarkedet, så kan det godt være, at vi sådan skulle blive der temmelig meget. Er det det, du fortæller? Jo, det er vores, kan man sige, indgang til det, vi taler med vores kunder om. Det er heller ikke, at man skal brage ind i aktiemarkedet. Altså, vi kigger ind i en periode nu, hvor afkastene, de vil blive beskedne. Mm. Vi har krigen, og vi har den pengepolitiske opstramning. Og det er et nyt regime. Altså, investorerne har været vant til at få doping i 15 år nu. Og ja. den forsvinder. Og jeg frygter lidt, at det godt kan blive en situation, lidt ligesom når du tager medicinen fra en medicineret patient. Altså det, du kan sagtens sige til vedkommende, at om 3 måneder tager vi din medicin. Det får patienten det ikke dårligere af, men den der medicinen er væk, så kan det altså mærkes. Og det er desværre alt, vi når med dig, Jakob Pedersen. Tusind tak, fordi du vil være med. Du er jo aktieanalysechef i Sydbank, så det er altid dejligt at have dig med i programmet. Ha' en rigtig god dag. Ja, det var Jakob Pedersen her. Ja. Det er altid dejligt at have ham med. Lav, er der noget, du stusser over i det, han siger? Nej, jeg synes, jeg forstod, hvad han mente med, at han sådan set sagde, at aktierne kan ikke give så meget. Men det er jo det hele tiden, at vi skal holde det op også med, at jamen, hvor meget forlanger du? Altså, det er jo klart, at sidste år, vi tjente, jeg ved ikke, hvor meget aktierne steg, 17%. Ja, 20%. Ja, ikke? Det er jo ikke den bog, vi er i. Men hvis du kan tjene 5-8% på aktierne, så er det jo sådan set jo... Hvis man så sagde, jeg kommer ind ad døren, jeg har en million, hvad skal jeg gøre? Skal jeg smide den ind i aktier med det samme? Eller skal jeg lige... Så vil du, hvad jeg siger. Jeg vil sige, du prøv lige, og vi kan time det lidt bedre. Men altså, bortset for det. Jamen, og det, du kan tjene 5-8%, jamen, så er det jo fint. Det er bedre, end at få minus 0,5% i en bank. Altså, man siger, så er der jo ingen grund til, at skide grønne griser, altså. Men der er jo nok mange, der er kommet ind i aktiemarkedet her de seneste par år, og især mange unge, der har vendet sig til, at 5-8%, det er altså den lave ende. Vi kan regne med 20%, 30%, og på nogle enkelte aktier kan vi måske få 100-200% på et år. Så lyder 5-8% jo ret kedeligt, ikke? Så må de jo lige have kalibreret deres forståelse af verden. Men hvis vi kan komme derhen af, hvor det bare ligger på det der plan, så er det jo, altså du har jo en rente på reelt 0 for de fleste mennesker. Det er det, de skal er op imod. Ikke? At så er aktier, hvis du bare går året ud, og du får lidt udbytte og så videre, og slæver det igennem det, jamen så er det jo bedre, end at få bank med en kæppe. Altså, hvad er dit finansielle modsvar til at få bank med en kæp? Jamen, bank med en kæp, det er jo, at man sætter penge ned i banken, og så vil, når det er gået et år, så vil vi tabe 0,6%, ikke? Og inflationen, den er nået op på 4-5, ikke? Så altså, min reelle forarmelse er jo på over 5%, ikke? Så på den måde er det jo også, at aktier har jo fået en indirekte medvind ved, at vi har inflation. Det kan man altså ikke komme udenom, fordi de burde jo kunne opretholde deres indtjeningsevne, fordi de jo knalder priserne op, ikke? Tak, Lav. Tak for det. Nu har vi Jesper Rangvid med på telefon. Godmorgen til dig, Jesper. Godmorgen, Jesper. Du er jo professor i finansiering på Copenhagen Business School, og noget af det, du er blevet rigtig kendt for i pressen og blandt hos danskerne, det er jo netop Rangvid-rapporten, der kortlagde årsagerne til finanskrisen. Så du er altid god at hive fat, når der er lidt usikkerhed og lidt krise derude på finansmarkedet. Nu har du så her over weekenden kigget lidt på, om vi står over for en recession. Det er der meget snak om. Økonomerne snakker om det. Investorerne er måske lidt bekymrede. Og i øjeblikket, der kigger vi jo meget på det her lidt tekniske begreb, der hedder rentekurven. Og det er der jo mange, der siger, det kan vi bruge som et ret sikkert signal om, at der kommer en recession. Er det noget, du tænker, at vi skal kigge meget på her, når vi er investorer? Og er vi overhovedet på vej imod en recession lige nu? Jamen altså, vi skal kigge rigtig meget på, om vi er på vej mod en recession, fordi det der jo ligesom er ret kendetegnende for aktiemarkederne og de finansielle markeder mere generelt, jamen det er jo, at recessioner de var rigtig, rigtig, rigtig dårlige for de finansielle markeder. Altså, hvor aktier jo normalt giver et pænt afkast, og så kan vi jo altid diskutere om 5-8% er et pænt afkast eller ej, som vi lige har snakket om. Men hvor aktier normalt giver et pænt afkast, så når økonomien er god, jamen så når vi går ind i en recession, så giver aktier dårlig afkast. Så det skal vi bekymre os rigtig meget omkring. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, jamen hvordan kan vi ligesom prøve at finde ud af, om vi er på vej imod en recession, altså et økonomisk tilbageslag. Og så er der jo netop mange, der har peget på, at den her rentekurve, det er altså en af de bedre indikatorer for, om vi står over for en recession. Og der er det jo så sådan, at rentekurve er desværre ikke, hvis man skal sige på den måde, et entydigt begreb, eller mere præcist, hældningen af rentekurven. Fordi hvad er det egentlig for noget? Jamen det er, at man tager en rente på en lang obligation, for eksempel en 10-årig obligation, og fratrækker renten på en kort obligation, for eksempel en 3-måneders obligation. Men der er jo andre lange renter, og der er jo andre korte renter, så præcis hvilken er for nogen, man skal kigge på, når man så prøver at forudsige en recession, og det er så det, jeg skrev lidt om i weekenden. Men nu bliver vi nødt til lige at tage et skridt tilbage, tror jeg, Jesper, fordi det er et begreb, det her med rentekurven, der får rigtig mange mennesker til først at lægge sig og tage en lur på sofaen, men bagefter måske også at bare give lidt op, fordi det kan være lidt komplekst at forstå. Ja. Hvorfor er det relevant, hvis den lange rente er kortere end den, eller er lavere end den korte rente? Kan vi ikke være lidt ligeglade? Jamen altså, det er netop lidt det tekniske og alt det der, ikke også netop, fordi jeg snakker om mange forskellige lange renter og korte renter, og så bliver man jo allerede sådan lidt bleg i blikket. Jamen mit hoved er jo allerede ved at eksplodere her. Ja, præcis, ikke også. Men pointen er jo altså bare, at hvis vi er interesseret i, om vi der kommer en recession, hvis vi er interesseret i det spørgsmål, så kan man sige, det er jeg også lige ligeglad med, men altså, hvis du investerer, så er der altså en rigtig, rigtig, rigtig god idé at interessere dig for, om der kommer en rigtig recession. Det er en rigtig god idé. Så er spørgsmålet om, hvordan kan du finde ud af det? Og så er der altså den her rentekurve, den er altså et godt pejlemærke, kan man sige. Det der er budskabet, ikke? Det er jo det her med, at altså, vi har jo forskellige renter. Og det her, der kigger vi typisk jo, når vi snakker om det her med recessioner, typisk på renter på statsobligationer. Og typisk så, det vi meget gør, det kan man også læse i avisen i disse dage, ikke? Også, så kigger man på renter på amerikanske statsobligationer. Og så er det jo så sådan, at jamen altså, der er jo inflation for øjeblikket derude i den rigtige verden. Inflationen er jo rigtig, rigtig, rigtig høj derude. Og det der så ligesom er, det er jo, at når inflationen den er rigtig, rigtig høj, så begynder jo den amerikanske centralbank typisk, eller centralbanker mere generelt, men for øjeblikket jo selvfølgelig især den amerikanske centralbank, de begynder jo så at hæve renterne. Og det er jo det, vi ser nu, ikke? Det er, at renterne i den amerikanske centralbank, de er steget jo lidt her i marts. Og alle forventer jo, at de kommer til at stige ganske markant mere her i løbet af 2023. Men så kan man sige, okay, signalerer det så recession? Ja, ikke nødvendigvis selv, fordi det kommer altså lidt an på, hvordan den her centralbankrente den bevæger sig i forhold til de andre renter derude. Og det er så det, man ligesom kan få ud af det her med, at vi ligesom at kigge på den her såkaldte hældning på rentekurven, eller basalt set forskellen mellem den korte rente, centralbankens rente og en lang rente derude. Og nu har vi jo faktisk, altså det er jo dejligt, du er med her til morgen, Jesper, fordi vi har set her til morgen, at den 10-årige amerikanske rente, den ligger lige omkring 2,41%, og den 2-årige amerikanske rente, den ligger lige 2,48%. Så den 2-årige amerikanske rente er faktisk højere end den 10-årige, og det er der jo mange, der siger, at den hældning, den er negativ, det vil sige, at vi får en recession. Er det så nemt lige at forudse en recession, fordi så behøver vi måske slet ikke sådan nogle mennesker som dig og Lars Svendsen her. Jamen, det er jo nemlig det. Det vil være så herligt, ikke også? Men heldigvis... Altså, må du afkræfte, vi er nødt til at være der. Ja, lige præcis, fordi det er heldigvis, eller hvor man nu skal udtale det, desværre, alt afhængig af, om man er Lav og jeg, eller om man er Lytter, så kan man sige, så er der nok behov for sådan nogen som os. Fordi det, der ligesom er, det er altså, det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, og det er så det, som har været skrevet rigtig meget om igennem de seneste par uger, ikke også netop af den her forskel mellem den 10-årige og den 2-årige amerikanske rente. Jamen, de er nogenlunde ens, ikke? Og præcis som du siger, lige nøjagtigt i dag, jamen, så er den 2-årige så lidt højere. Og så råber alle en recession. Men det, der så ligesom er, det er, og nu bliver det jo kompliceret, og det er altså bare det svære nogle gange, når man investerer, så er tingene jo ikke helt så nemt, som bare lige at læse på forsiden. Fordi altså, hvis vi kigger på forskellen på den 10-årige amerikanske rente, og jeg erkender, det bliver lidt teknisk, men hvis vi kigger på et forskel mellem 10-årige den amerikanske rente, og så er jo den netop pengepolitiske rente, altså den rente, som centralbanken sætter, jamen den rente, som centralbanken sætter, den er jo stadig stort set tæt på nul. Det vil altså sige, at forskellen mellem den 10-årige rente og den 3-årige rente, den indikerer altså overhovedet ikke recession. Og det er jo det, der bliver svært, ikke også? Fordi det vil sige, at altså, nogle rentekurver, de viser, præcis som du siger lige, Sara, ikke også? Okay, recessionen, den er bare lige foran os, ikke? Den kommer nu. Men andre rentekurver, de viser altså, at det gør den overhovedet ikke. Den er slet ikke på vej. Og så er jo spørgsmålet simpelthen, hvad skal jeg tro på? Og der er det jo svært, ikke? Og det er derfor, der igen, jamen, så er der altså behov for sådan nogen som den her udsendelse, ikke også? Hvor man prøver at snakke lidt om det, ikke også? Så og hvor ligger du hen, Jesper? Kommer der en recession inden for det næste år? Det bliver jo svært, ikke også? Men pointen er, altså, det jeg så kigger lidt på, det er, at man kan sige, at den rentekurve, som ligesom har været bedst til at forudsige recessioner gennem de sidste 70 år, det er altså den, hvor man tager og kigger på i forhold til Feds rente. Og Feds rente er jo altså, som sagt 0. Og det vil sige, det er den, der har været bedst. Og hvis man tror på den, så kommer der ikke en recession lige i forløbet. Og min personlige holdning, hvis man kigger lidt ud over alt det her med rentekurve og alt det der, det er jo, at jamen, altså, det er klart, vi står i en meget, meget, meget svær situation for øjeblikket. At det er virkelig unikt svært. Det skyldes jo altså, vi har jo altså den højeste inflationsrate jo i 40 år, 50 år. Altså virkelig høj inflation. Vi har krig i Europa. Altså vi har mange ting, som er rigtig, rigtig, rigtig dårlige for økonomien og for det her med også for aktiemarkedet. Og så på den anden side, jamen, så kommer vi jo lige ud af corona. Og altså 2021, det var jo et år, hvor økonomien bare bulerede derudad, fordi vi kommer ud af corona, vi skal ud og bruge penge igen osv. Arbejdsmarkedet har det jo faktisk rigtig godt. Altså arbejdsløsheden er jo super lav, både i USA og i Danmark, faktisk også i Europa er den jo faktisk lav. Så ligesom den underliggende økonomi har det også rigtig godt. Så det er de to ting, vi står ligesom sådan og vejer op imod hinanden, ikke også? Alt det her uro, der er med inflation og krig osv., op imod, at den grundlæggende økonomiske vækst, den er faktisk ret god. Og der, hvor jeg så ligger for at svare på dit spørgsmål, jamen det er, jeg hælder altså lidt mere til, trods alt, at den økonomiske udvikling er ret stærk. Og netop fordi jo altså den amerikanske centralbank ikke er begyndt at hæve renten rigtigt endnu, jamen så tror jeg altså, der går lidt tid, så at sige, før den her inflation, den kommer. Så det er nok nogenlunde, der er. Og hvad betyder det så for aktiemarkedet? Jamen, det betyder jo så, hvis det er rigtigt, og det er selvfølgelig et stort hvis, ikke også, fordi der er jo alt det her usikkerhed, og det kan jo gå anderledes og alle de der ting, men det jo så betyder, jamen, det er jo så, at der stadig godt kan være lidt liv i aktiemarkedet endnu. Ikke? Det er ligesom et eller andet sted, det betyder. Så det vil sige, når vi læser den der overskrift der, som du indleder med, og derfor vi snakker sammen, ikke også, rentekurve er inviteret, recessionen kommer i morgen, jamen, så er det, jeg måske siger, ja, altså det er jeg ikke helt sikker på, at det er sådan, og det vil sige, der godt kan være lidt af liv i aktiemarkedet lidt endnu. Men altså, ja, så det er nogenlunde det også. Og udover, at du siger, at altså, recessioner er rigtig giftige for aktiemarkedet, hvem er med sådan almindelige mennesker, der ikke interesserer sig så meget for finans? Hvorfor er det vigtigt, om der er økonomisk vækst på 0,5%, eller der er minus 0,5%? Er det relevant? Ja, det er rigtig relevant. Altså, det er det jo, fordi altså, recession, det er jo, at økonomien går i decideret tilbagegang. Altså simpelthen, at vi får mindre. Vi tjener simpelthen mindre. Altså, der er en forskel jo på at tjene mere, eller lidt mere, og så decideret at tjene mindre. Og man kan sige, at recession, det er jo en situation, hvor økonomien simpelthen ikke bare går i stå, men decideret falder. Og det vil sige, at det er en situation, hvor vi som gennemsnit, som samfund selvfølgelig, når nogen der sikkert har det fint, men altså som samfund som sådan, bliver fattigere. Og det betyder jo også, at det er en situation, hvor der er folk, der begynder at blive arbejdsløse. Altså arbejdsløsheden stiger jo typisk og nogle gange markant under recessioner. Så altså recessioner, det er jo noget, der kommer en gang imellem. Sidst der var det jo decideret, eller der var det på grund af corona, ikke også i foråret 2020. Det var en meget, meget kort recession, fordi det var lige nøjagtigt på grund af corona, så blev det åbnet op igen, så kom vi hurtigt ud af den. Men før det, så var den forrige recession, det var jo så i forbindelse med finanskrisen. Og det var jo en meget, meget, meget, meget hård recession. Så uanset om man synes, at aktier er spændende eller ej, så er recessioner, det er noget, som påvirker, jeg vil nærmest sige, alle mennesker. Må jeg lige spørge om noget, fordi jeg så en anden analyse, som jeg har heller ikke set din, men det må jeg jo så få fat på en eller anden måde. Du må lige fortælle os, hvor vi kan man finde det der, du har fundet ud af, eller hvad? Er det noget, absolut. Jamen, at mennesker kan få fat på? Nu laver jeg reklame, men jeg tjener altså ingen penge på det, lad mig understrege det i radioen. Men jeg har altså en blog, som den kan man bare google, den hedder Rangvids blog. Okay. Og der skriver jeg så mine analyser, og det er sådan noget, jeg bare... Så det er helt frit tilgængeligt for alle mennesker. Nå, men det her er jo sådan et emne, der er nogen, der har diskuteret et stykke tid, og så var der en, jeg kender, der havde siddet, og jeg ved ikke, hvordan de googler, hvad gør unge mennesker, de kan finde ud af alverdens data, og så sad de og kiggede på det der fænomen også, og refererede til, hvad der var sket i USA i de sidste 20-30 år. Og der var en af pointerne i det, var til syden af de gange, hvor der så er sådan en situation med en rente-recessionsindikator. Altså kom recessionen faktisk først efter var det 18-20 måneder på nær den sidste, der var, og det var i forbindelse med coronaen, så der røg alt jo ligesom omkuld på et øjeblik, fordi det var ligesom sådan en bum. Det var jo en trykbølge, ikke? Men der var en meget lang, hvad kan man sige, gennemslagstid på det. Er det også sådan, vi skal se det her, eller er det sådan, der sker med det samme, eller hvad? Nej, jeg vil sige, gennemslagstiden er faktisk ikke så lang. Altså hele pointen er, at det er faktisk en ret god indikator på en på recession. Altså historisk har det historisk været en ret god indikator på en recession omkring 12 måneder efter. 12 efter. Så ligesom sådan 12 pejlemærket, det er noget aller 9 måneder til 12 måneder efter, at de her kurver inviterer. Men altså igen, nu skal vi virkelig passe på, at vi ikke bliver for tekniske, ikke også? Men jo, jo. Altså, der er de der forskellige kurver derude, ikke? Og det er altså lidt vigtigt, hvad for nogle af dem, man kigger på, og især i den her situation, hvor den 10-årige rente, præcis som du sagde, så har ikke den afsted, mens jo centralbankens rente, den er stort set stadig 0, ikke også? Mens nogle af de andre markedsrenter, de er jo begyndt at følge med. Og derfor så er det i den her situation, vi står i, der skal man simpelthen lige holde tungen lige i munden. Må jeg jo så spørge dig, er der, hvor du ser problemet, er det, at vi er i en usikkerhedsfælde, at renten kommer til at stige, eller at det simpelthen er meget simpelt, dræn af købekraft, at vi skal hælde så mange penge i varmeregninger og benzinregninger og skidt og møg, at det simpelthen æder vores købekraft, og så er vi nødt til at spare på alt muligt andet. Hvor ser du, at det gør mest ondt? Det jeg er mest bekymret for, helt sikkert, det er rentestigningen. Ja. Det jeg er mest bekymret for. Det er jo præcis rigtigt, selvfølgelig, Lav, som jeg også snakkede om, inden der blev tændt op for mig. Ja. Altså inflation, det udhuler jo simpelthen folks købekraft. Altså vi tjener noget i løn, men når inflationen den stiger, så kan vi jo simpelthen købe mindre. Og det gør jo så, at vi køber mindre, og det går så selvfølgelig ud over den økonomiske vækst, den bliver lavere. Men mit helt store ligesom bekymringspunkt her, det er altså den rentestigning, der kommer til at være derude. Og det, man jo frygter her, det jeg er lidt bekymret for, det er jo igen, det er jo ikke sikkert, at det sker alt det der, men det, jeg er lidt bekymret for, det er jo, at fordi inflationen er så ekstremt højt for øjeblikket, jamen, så kommer vi til at se nogle meget, meget, eller forholdsvis markante rentestigninger fra centralbankerne. Og det jo kan chokere både markedet, og folk, der har gæld jo, folk, der har variabel for rentet lån, de har jo allerede nu set, at renten begynder at stige, og hvis den begynder at stige her ganske markant, fordi centralbankerne må sætte renten ganske markant op for at bringe den her inflation ned. Det er egentlig det, jeg er mest bekymret for. Men selvfølgelig, i tillæg til det, der kommer jo netop, at købekraften bliver udhulet, der kommer usikkerhed på grund af krigen osv., så der er mange ting, men sådan den... Min, der blinker mest rødt hos mig, eller hvor man nu selv følger mest med på, kigger mest på, det er, hvad kommer til at ske med den her centralbankrente, både i USA og Europa. Ja, men man har jo mange gange snakket om, at det er jo den amerikanske centralbank, der i virkeligheden dræber de her aktieopsving, fordi det sætter renten op for hurtigt. Står vi i en situation, hvor det kan komme til at ske igen? Ja, altså det mener altså det ja, betyder jo ikke, at det sker, men mit spørgsmål var, kan det ske? Og der mener jeg helt klart ja. Altså jeg mener jo, altså, jeg mener jo, det er jo, jeg har brugt ordet, du vil også gerne gentage i radioen, en stor politikfejl. Altså, jeg mener, det har været en stor politikfejl, set fra den amerikanske centralbanks side, men sådan set også fra den europæiske centralbanks side, at man ligesom hele gennem efteråret, sidste efterår, hvor inflationen bare begyndte at stige og stige, så sagde centralbankerne, men altså, det forsvinder nok bare sig selv igen. Nu står vi selvfølgelig også på grund af en krig i Ukraine, men altså selv uden den, hvis man overhovedet kan sige det, selvfølgelig, så vil inflationen have været rigtig, rigtig høj. Og det betyder bare, at netop igen, altså, at det kan være, at centralbanken de må hæve med renten med endnu mere end det, der ligger i korten, fordi det bliver så svært for den her inflation under kontrol igen, og det kan, ja, det kan dræbe opsvinden. Har du tid til et ekstra spørgsmål, fordi vi har sådan en rigtig klog fætter som dig, det er, at jeg har jo oplevet dengang, at inflationen var vild i 70'erne, alt det der, men et af problemerne, som en af de læresætninger, som jeg lærte dengang, det var, at et af de store problemer med inflation er ikke, at den er der, men at den svinger meget, altså forudsigeligheden i den. Og så kan der være indgreb for at få det tæsket ned og alt muligt. Men det der med, at man ikke aner, altså du kan jo ikke sidde og sige, at inflationen i øjeblikket i Europa er cirka 5%, så vil den være det om 10 år frem, og det skal betyde ret. Der er ikke nogen, der aner, om den om et år er slået ned på 3. Det går nok ikke i 0. Men altså det der med uklarheden om, hvad skal vi egentlig gætte på? Hvad ser du på det? Jamen, altså, der er jo de to helt konkrete effekter. Ikke? Også den, du startede med her for lidt siden, også, jamen, at det går simpelthen bare ud over købekraften. Altså, når lønnen ikke følger med som for øjeblikket, så går ud over købekraften negativt. Men det er jo også præcis, altså hvis inflationen ligger der, som den har gjort jo ja, de sidste mange år, og i hvert fald siden finanskrisen omkring de der 1-2%, jamen, så, så svinger den netop ikke særlig meget. Den ligger et eller andet sted med 1-2%, det kan om den lige er 1-2%, det lever vi nok med. Men når den så begynder at ligge op omkring 6-8%, jamen så bliver udsvingene, præcis som du siger, Lov, så bliver udsvingene jo netop så meget større, så den ene dag, så kan den måske, altså nu ser vi jo så her forleden dag, var det i fredag, så kom tallet fra Europa, så var der 8% inflation. Det er jo helt vildt, og det er jo der i den europæiske inflation, har ikke engang huspriserne med, som den er i USA, så det er jo virkelig voldsomt. Men who knows, ikke også? Altså måske falder den så igen, og måske stiger den så igen. Udsvingene er typisk højere, når inflationen er højere, og det skaber så den her ekstra usikkerhed. Så yes. Men når vi så har inflation på 8% i Europa og i USA, Jesper, hvad skal centralbankerne gøre? Altså har de andet valg end at begynde at sætte renten op, selvom du er bekymret for, at de her rentestigninger faktisk dræber økonomien og aktiemarkedet? Nej, altså det har de ikke. De bliver nødt til at sætte den her rente op. Altså håbet for centralbanken, det var jo ligesom, det forsvinder bare i sig selv. Altså det holder bare op. Altså, og det kan man sige, der var selvfølgelig også en grund til at have det håb, ikke? Og det var jo at på grund af alle de her forsyningsudfordringer på grund af corona, og ligesom sådan corona skabte et midlertidigt inflationspres, og så ville det ligesom gå i sig selv igen. Det var ligesom håbet. Men altså, så jo i efteråret, så begynder først den amerikanske centralbank at sige, jamen, det forsvinder ikke af sig selv igen. Det er ikke bare i situationstegn forsyninger. Det er simpelthen en grundlæggende højt efterspørgselspres, som skaber den her inflation. Og det samme begynder hun måske i ECB, ikke også? De siger, at der er jo grundlæggende kerneinflationen, det vil sige den inflation, hvor vi tager energipriser og fødevarepriser ud, den er også høj i Europa. Så ligesom der ligger et underliggende inflationspres, og den eneste måde, man kan få det ned på, det var jo netop en anden lærdom af 1970'erne. Den måde, vi fik inflationen ned på, den forsvandt ikke af sig selv. Inflationen, den kom først rigtig ned, da centralbankerne, de begyndte at stramme pengepolitikken ganske markant der i starten af 80'erne. Og vi er selvfølgelig ikke i en 80'er situation endnu, men vi er en situation, hvor inflationen, den er rigtig, rigtig, rigtig høj, og vi derfor vil se nogle rentestigninger, og det skal de gøre, men det kan netop gå ud over det økonomiske opsving. Og apropos altså 70'erne og 80'erne, så har jeg fået et par spørgsmål her på sms'en om, hvad med stagflation? Det var jo noget, der optrådte i 70'erne med høj inflation og ingen vækst. Kan vi risikere at komme i sådan et scenarie igen? Det kan vi, men det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Fordi det, der ligesom er jo en, synes jeg, en meget vigtig, og måske næsten den vigtigste lærdom fra 70'erne, det var, at igen, inflationen forsvinder ikke af sig selv. Det var derfor, vi fik stagflation i 70'erne. Det var, fordi vi havde den her meget høje inflation, og dermed, som vi også lige snakker om, den her meget volatile inflation, altså den meget usikre inflation. Den ene dag var den meget høj, så blev den lav, og så blev den høj igen. Man kunne ikke rigtig regne med noget. Og det gik jo simpelthen ud over den økonomiske vækst. Og man havde en lang periode, hvor man ikke fik slået inflationen ned. Man troede, den ville forsvinde af sig selv igen. Og så skabte bare rigtig dårlige økonomiske betingelser. Den lærdom, vi fik fra det, det var netop, at centralbankerne, de skal bekæmpe inflationen. De skal ikke bare vente, de skal bekæmpe inflationen. Det gør så ondt, når man gør det, altså i den periode, hvor man hæver renterne. Men på den længere bane, der er det vigtigere at få inflationen hurtigt, eller så hurtigt som muligt, ned igen, selvom der måske så netop kan komme en recession, fordi man hæver renterne. Så for at svare på spørgsmålet, altså jeg tror, at det kan godt være, at vi nu kommer ind i en rentestigningsperiode for at få den her inflation ned, men det gør så også, at vi lidt hurtigere kan komme ud på den anden side, så at sige, og dermed ikke ligge i med 10 år med stagflation. Det er mit håb, og det tror jeg sådan set også, fordi jeg synes, det var en meget stærk lærdom. Tak for det svar, Jesper. Der er et andet spørgsmål her også. Der er en lytter, der spørger, hvis renterne skal stige så meget, som du snakker om, hvordan skal landene så afdrage deres gæld? Ja, præcis. Det er et fantastisk godt spørgsmål. Og nu skal jeg nok på spørge, at jeg ikke reklamerer alt for meget på en blog. Der ligger analyser og alle de der ting derinde. Men det er jo især en situation i Europa. Ikke? Fordi det, man kan sige, og det er jo derfor også ECB har været så tilbageholdende, tror jeg, for ligesom at sige, okay, inflationen, den er virkelig reelt. Den er nok nær blivende. Og det er jo fordi, vi ved jo alle sammen, at der er, især nede i Sydeuropa, der er lande, som har rigtig, rigtig, rigtig meget gæld. Og det er klart, det er, vi kan ikke undgå at nævne Italien. Altså, så hvis ECB begynder at hæve renten sådan noget, jamen så vil det jo have konsekvenser for Italien, for den italienske statsgæld, og hvad det koster at servicere den italienske statsgæld. Og så kan mange af os kan jo huske alle gældsproblemerne i Europa i 2012, hvor euroen var ved at bryde sammen. Og jeg siger slet ikke, det er det, der kommer til at ske. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, at det er sådan nogle ting, som ECB var bekymret for, om vi nok kan komme til at snakke om igen i hvert fald. Fordi Ja, hvis ECB hæver renten, jamen, så har det jo nogle konsekvenser for de lande, som har rigtig så det lyder lidt som om, at you be damned if you do, damned if you don't. Altså, det går galt, hvis de hæver renten, og det går også galt, hvis de ikke hæver renten. Så det er bare at sætte sig tilbage og vente, se hvad der sker måske. Ja, det har jo selvfølgelig ikke meget tid her. Men det er det, hvad jeg mener. De skal hæve, de bliver nødt til at hæve renten. Og så må de ligesom sige, det med gældsproblemerne, det må politikerne altså løse. Det er jo, nu går det jo rigtig hurtigt her til sidst. Men det er simpelthen, altså centralbanken er sat i verden for at bringe inflationen ned. Det er deres mål. Og så er der altså andre, der må klare sig med at tage sig af gældsproblemer. Så jeg synes, at ECB skal hæve dem. Og så er der et spørgsmål om, hvis vi kommer i en recession, hvilke aktier klarer sig så normalt godt? Ja, altså, der er desværre ikke så mange. Det må man bare sige. Og især ikke i den her situation. Fordi man kan sige, tidligere i historien, altså hvor renten jo var noget højere, så skete der jo typisk det, at når vi går ind i en recession, så sænker centralbankerne renten, for ligesom at hjælpe os ud af recessionen og få økonomien tilbage igen. Og det vil sige, når centralbanken så dengang sænkede renten, jamen så betød det jo, at hvis man havde obligationer, jamen så faldt renten på dem også, og det gav kursstigninger. Altså med andre ord, tidligere i historien, så klarede obligationer sig relativt godt i recessioner. Problemet er jo nu, at renten, den stort set er nul. Altså den er jo selvfølgelig steget her gennem den seneste måned eller noget af den stil, ikke? Men vi har stadig på mange obligationer rigtig, rigtig, rigtig lave renter. Og det vil sige, at det giver ikke den afdækning, hvis man skal sige det. Altså, det giver ikke den hjælp, som obligationer gav under tidligere recessioner. Aktier, de klarer sig som sagt i gennemsnit rigtig dårligt under recessioner. Det er virkelig en af de helt basale, hvad skal vi sige, indsigt eller lærdom, eller hvor man vil udtrykke det, ikke også? Aktier klarer det rigtig godt, når økonomien er i fremgang, men aktier klarer det rigtig dårligt, når økonomien er i tilbagegang under recessioner. Så det er virkelig, altså der er ikke, altså under recessioner, der er det rigtig, rigtig, rigtig svært, og især nu netop, hvor renten som sagt er så lav, så er det rigtig svært at finde skjulesteder. Og det er jo virkelig irriterende i den her situation, vi står i nu, ikke også? Fordi hvis den her recession kommer, så vil du sige, hvor kan jeg så finde skjulesteder? Jamen det er måske på bankbogen. Men hold op, mand, altså på bankbogen, der skal jeg betale minus 0,6, ikke også? Og samtidig, jamen så vil den her høje inflation, den vil udhule. Så det er udfordrende. Det snakker vi faktisk lidt om her, inden du kom på også med Lav netop, at hvad er dit alternativ til at investere i aktier lige nu? Det er bankbogen, hvor du får negative renter, og du får inflation, og obligationer, som du også siger, altså det gør også lidt svært lige nu, fordi renten allerede er så lav. Men lige præcis det her med bankbogen, er der også kommet spørgsmål om til dig, Jesper, det er, hvornår forsvinder minusrenten i bankerne? Den forsvinder den dag, ECB rent faktisk, den europæiske centralbank, rent faktisk begynder at hæve renten, og den kommer op i positiv, og den danske nationalbank, den så følger efter. Altså, jeg tror ikke, vi begynder at se positive indlånsrenter, før nationalbanken har et positivt, deres rente, det hedder renten på indskudsbeviser, men altså den rente, som nationalbank, den pengepolitiske rente, vi har i Danmark, før den kommer op over 0, så tror jeg ikke, vi vil se pengeinstitutterne hæve renterne så op over 0. Og det afhænger jo altså af, hvornår ECB, den europæiske centralbank, begynder at hæve renterne. Så det, vi skal kigge på, det er, hvornår begynder de at hæve renterne. Og der er jo snak om, at de måske gør de det allerede til sommer, på grund af den her meget, meget høje inflation. Ikke? Måske til efteråret, må vi se, ikke også? Og så skal den så op over 0. Og så derefter, så kan den danske nationalbank følge med, og så måske kan de danske banker så også begynde at følge med bagefter. Og hvor hurtigt kan det gå, når først de begynder at hæve renten ned i Frankfurt? Jamen, altså problemet, de passer jo rigtig meget på, ikke også? Fordi igen, vi har altså det der udfordring nede i Italien. Så altså, de kan jo godt se, at inflationen der nu er rigtig, rigtig høj. De kan se, at kerneinflationen, altså selv uden olieprisstigninger, gasprisstigninger og fødevareprisstigninger, den er også alt for høj. De bliver nødt til, at det forsvinder ikke af sig selv. De bliver nødt til at hæve renten, tror jeg bestemt, at de også sidder og siger. Men de vil alligevel gå lidt sådan frem med små skridt, ikke også, fordi de er altså også bekymrede for, hvad kan det have af konsekvenser på rentemarkedet mere bredt derude, og dermed på den finansielle stabilitet. Så det er ikke sådan, at de bare lige i morgen vil hæve renten til 2% eller sådan noget. Slet ikke. De vil starte med 0,25 procentpoint, ikke? Og så kommer der nok 0,25 procentpoint mere og så videre. De vil gå forsigtigt frem, selvom man et eller andet sted kunne sige, at der var behov for, at man måske gik lidt mere markant frem, men det tror jeg ikke, det tør. Jeg tror, det vil sådan gå stille og roligt. Så vi har altså minusrenter her i Danmark lidt tid endnu. Det er alt, hvad vi når for dig, Jesper Rangvid, professor i finansiering for Copenhagen Business School. Det var en fornøjelse at have dig med og runde det her lidt komplekse tema af om rentekurve og recessioner. Ha' en rigtig god dag, Jesper. I lige måde, tak. I lige måde, hej. Ja, du lytter altså til mandagens Millionærklubben, hvor vi lige har snakket med Jesper Rangvid, som han var ikke det mest positive menneske i verden. Synes du, det er lav? Ah, men nu er han jo sådan en ret afdæmpet og rolig menneske, som har set meget skidt og møg i sin tid, så derfor er det vel, at han sådan ligger så lidt med. Men det er jo ligesom, hvis jeg skulle fortolke det, så er det jo, at han sidder og siger, at ja, der er tegn på, at der er en alvorlig økonomisk risiko for, at økonomien bliver hævet nedad. For vi har jo også det her med, at vi havde 4% vækst, inden at det her kom. Så det er jo ligesom det, der også gør. Og recession er, hvis du er negativ vækst to kvartaler i træk, ikke? Og så vil jeg sige, at det vil man sådan set jo ikke kunne komme til at påstå eksistere, før at andet kvartal er gået. Jeg ved ikke engang, om første kvartal har været negativ vækst, men altså, der er jo sådan en flyvefart, et momentum, og det er der jo, og så kan man jo så håbe, at det der over Ukraine og alt det der, og olieprisboomet og gaspris og alt det der, begynder at blive dæmpet ned, sådan at ligesom, så går det igen, ikke? Men det er den der fælde, du er i, og der i og med, at renterne er så tossede med, at de har været helt i nul, både Europa og USA, står centralbankerne jo et skævt sted. Og derfor er de nødt til at gøre det, men det er vigtigt, altså selvom du sætter renterne op med 1% i USA, og så 3/4 i Europa, der er vi lidt bagefter, ikke? Så er det jo ikke noget, der slår økonomien ihjel jo. Altså, det skal vi lige huske. Og der var en ting, jeg ikke fik spurgt ham om, men det er jo, det burde han jo vide, han sidder i det der systemiske råd af munden, men altså det går langt efter, så vidt jeg kan læse, hvad der sker omkring mig, er jo, at selskaberne faktisk ikke er ligesom klemt, altså har stor gæld og problemer. Og de, der har gæld i vores dag, det er jo dels staterne, og så er det menneskens børn i realkreditlån. Det er der, og så nogle af halvdelen er jo der med flekslån, ikke? Men variabel rente på den måde, men udskiftningsrente er det der. Men hvad hedder det? Det er der gælden ikke, det er ikke firmaer. Så det vil sige, hvis man nu kommer en opbremsning, altså sådan ligesom den ene vælter over den anden, og så er der nogen, der går ned, og ja, der er nok nogle byggeprojekter, der er gået ned på røven, men og entreprenører og sådan noget, der er jo også en, der er røget allerede herhjemme, men det, altså erhvervslivet burde jo egentlig stå meget godt, og det er jo det, hvis sådan noget ruller rundt ned, så bliver der arbejdsløshed og ballade og alt det der, ikke? Men det er ligesom, at gælden ligger, er ikke en galge, som erhvervslivet sidder inde i. Det er der altså. Og bankerne godt. Har det også meget bedre, end de havde det, da vi gik op til finanskrisen. Der er kommet et par spørgsmål til dig, Lav. Det var måske fordi, at vi jo reklamerede tidligere programmet for, at du er en af dem, der klarer sig allerbedst i Millionærklubbens konkurrence. Ja. Så der er nogen, der gerne vil have lidt gode råd, i hvert fald for nogle af dine favoritaktier. Ja. Blandt andet Sten her, han siger, at jeg købte Torm for mange år siden i kurs 57, og det har været en lang ørkenvandring siden. Det koster 60 i dag, ja. Hvor skal den hen, og hvad er tidsperspektivet? Ja, den skal i 94 stykker, og perspektivet er 12 måneder frem. Okay, så der kan han jo se frem til. Ja, men det mener jeg, at fordi tank, det er jo produkttank, og det er altså ved at få sit opsving. Den er faktisk også begyndt at tække op her, hvis man kigger på sådan kurve på altså få dage i hvert fald, eller på uger, så pilen peger op igen. Ja, det skal nok gå, bare roligt. Godt, så Sten, hæng i med Tårn. Og så spørger Cecilie om et andet rederi, Norden. Giver det mening at købe DS Norden nu, hvor den er steget så meget? Nu er jeg på, hvornår hun ser det fra jo, men altså, hvad hedder det, den koster jo omkring 240, den har betalt 18 i udbytte. 245 koster, den har betalt 18 i udbytte, ikke? Skal vi lige huske, det gik af her for en uge tid siden. Ja, han er sådan set også, jeg mener, jeg regner med, at jeg skal sælge mine på 330 her om cirka, det kan være, at det kommer til bare et år, men altså, fordi de tjener penge på bolden, det køler faktisk en lille smule ned i øjeblikket, men altså det går jo op og det går ned, men altså øjeblikket køler en lille smule. Mens deres tankskid er det samme som Norden, det er cirka 40% af forretningen, den giver ikke en krone, du. Den er ligesom Vestas vindmøller. Det er der jo sådan nogen, der betaler 200 milliarder for, så hvad skal vi så ikke betale for Norden? Nå, men begejstring er jo lidt mindre der, men hvad hedder det, at så jo, jeg mener, at det er rigtigt, at det er et udmærket, og det er veldrevet foretagende og så videre. Det er, de styrer faktisk ret langt frem. De har sådan en bolk, er nogenlunde dækket på de rigtige skibe knap et halvt år frem. Så jeg vil sige, det var svar til Cecilie. Ja, det var svar til Cecilie. Ja. Det giver altså stadig mening at købe Norden. Det er desværre det, vi når for spørgsmål i dag, men du er heldigvis tilbage senere på ugen, Lav, hvor du kan også kaste flere spørgsmål. Så er lige en kommentar her fra en lytter, der siger, at Hang Seng-indekset i Hongkong er åbent i dag. Jeg sagde tidligere, at Kina er lukket. Hongkong bliver handlet. De har ikke de samme helligdage, men det er altså ret roligt derude i Asien, netop på grund af, at Kina er lukket. Det er også lidt roligt på de europæiske og danske aktiemarkeder her til morgen.